Właśnie tak, właśnie tak. Te sprawy osiągnęły duży format. Świat gra z nami na hard, omija normal. Niezła korba i przecieram oczy. Pij uzależnienie, nie upiększy ci jak kolczyk. Dziś to seks, alkohol, dragi. Liż rany zamiast wagi. Tyle zabawy, świat. Czytaj wstecz, a no w, czyli rozmowa o pieniądzach bez słów. Bez wysokich głów, czuć chłód. Lód w sercu, patrzy luz, spadkobierców. Nie czuję nic, znów nie czuję ról. Zapalam z nim za ból, zadany od kul. Lis goni za ogonem, gdy go dorwie ten moment, okaże się dla lisa zgonem. Spokój na moment, wyluzuj się, to czas na to, bo nigdy nie wiesz, co będzie z jutrzejszą datą. Te rzeczy się dzieją, dzieją się tu. Żyjemy nadzieją, że nam to pójdzie jak znów. Te rzeczy się dzieją, dzieją się tu. Żyjemy nadzieją, że nam to pójdzie jak znów. No, ile to już razy ludzi świat miał się skończyć. Ile kalendarzy, tyle dat, proszę spojrzyj przez okno. Tam powinno być tak samo, możesz dotknąć. Jeśli sam wzrok to za mało, spójrz do gazet. Twym oczom się ukaże zew mocnych wrażeń. Kontra tłum bez marzeń, kronikarze opisują to sumiennie. No a drukarze, oni drukują to codziennie. Czytaj, czytaj, czytaj, potem pomyśl i pytaj, pytaj, pytaj. Co myślą oni? Zapytaj przyjaciół, jak również wrogów. Tylko dociekliwi pchają ludzkość do przodu. Pierwszym był Ikar, a wielu było po nim. Da Vinci, Edison, Tesla, Marconi. Wyobraź sobie, że trzymasz tę płytę, bo ktoś gdzieś ułożył alfabet z liter. Te rzeczy się dzieją, dzieją się tu. Żyjemy nadzieją, że nam to pójdzie jak znów. Te rzeczy się dzieją, dzieją się tu. Żyjemy nadzieją, że nam to pójdzie jak znów. CZTOWIEKU, te rzeczy dzieją się tu, to numer wpleją znów. Świat gna, naciskając na spust, na mój gust, trzeba znaleźć większy luz. Już od 99 zmiany, świat przyspiesza, od tego my przyspieszamy. Zbliża się dzień zagłady, w naszych oczach mamy światło nadziei, to się dzieje, nie ma rady. Te cuda techniki, w sumie po nic jest to, jak się umie roztrwonić w sobie człowieczeństwo. To szaleństwo w pędzie, zamienia się w bestię, te orędzie, zanim koniec końców nadejdzie. No właśnie, 2012, co będzie? Czy sprawdzą się straszne, czarne przepowiednie? To się stanie przez wszystkie chore układy. No pięknie, zło się nie ulęknie z zasady. Ty pierdolisz numer, jak życie to tunel, to ja widzę światełko na jego końcu, rozumiesz? Rozumiem, kumam i doceniam z nadzieją. Każdy dzień tuż obok, a te rzeczy się dzieją. Te rzeczy się dzieją, dzieją się tu. Żyjemy nadzieją, że nam to pójdzie jak znów. Te rzeczy się dzieją, dzieją się tu. Żyjemy nadzieją, że nam